संख्या वाला होने के कारण और विष्णु से भी अच्छी तरह के कार्यों के लिए उनकी सीमा असमर्थ अवश्य की होगा। क्योंकि दोनों अर्थ प्रवृत्ति और सामर्थ्य दो अर्थ लेकर अलग विष्णु को प्रयोग किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो इसके अंदर भी क्या है, भीष्मा जी सुरक्षित तो जल प्रदान पृथ्वी है, जल कितना बनाया जल प्रदान पृथ्वी में जितना भी जीव है वे आप ही कुछ संख्या में पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो जो नियंत्रण करे कितने काम चाहे में तो बन गया है तुमने जाएगा धीरे धीरे बने ऐसा मत करो तुम आप लोगों की संख्या जल से विरक्षित है विष्णु का जल पूरी कर देता है जल से परिवेष्टित समय प्रकार से विरक्षित यह पृथ्वी रूपी सेना जो है अनंत जीवन से अपने अंदर भी है लोग श्री शरीर के अंदर गया जल प्रमाण शरीर के अंदर जल ही मुख्य आज कितने जल पीते हैं रोज तो चार लीटर चार पांच किलो पी जाते हैं पानी कितने खाते चार पांच किलो किसी को नहीं खाते अन्न खाने जाए एक किलो पी जाए खाए पानी पीएगा पांच किलो जल प्रदान होती नहीं तो जल प्रदान में शरीर की पृथ्वी है और इसके अंदर अनंत जो शक्तियां अनंत शक्तियां जिसको सात भय भक्त करके सब चक्र में कथन करते हैं और अनंत शक्तियों की जो केंद्र सत्य सात नाम जमा ले रहा है छोड़ कर आज्ञा छोड़ दिया इस इन अस्थि चक्र प्रधान पुत्र इस पृथ्वी के अंदर अनंत शक्तियों की संपन्न और जल पर राम प्रधान से अभिरक्षित शरीर के अंदर रक्षा करना चाहते ये जो है ना ऐसा समर्पित है कि आज कभी भी मेरा भी कुछ नहीं होता भी है विश्वास ठीक है संतोष ठीक है आधार में बड़ा वेदांत यह बड़ा बिगड़ गया रोटी चटी में दूर बिगड़ी में बना इतना बंगाल विश्व का विरक्त सबको डराने वाला थी वैराग्य से संरक्षित दूसरी तरफ इसी शरीर के अंदर विवेक है वैराग्य संरक्षित जो चीज से शर्षम जन पूछा समस्मदा समाधान मेरा जो भी जो तक मुख्य हृदय का आधार मेरा जो धर्मा का जो व्यवहार आ गया एक मिनट कितने मुख्य हृदय वैराग्य से अनुरक्षित वह जो सत्य वाला प्रभाव जो आपके अंदर विद्यमान दो सेना और इसलिए वह समर्थी नहीं इसलिए बहुत त्याग करना पड़ता है बहुत त्याग इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं ये तो उस मनुष्य को ही पता है कि मनुष्य बनता है उनको बात यही जाने देर कठिन बहुत कठिन काम अपना क्या क्या नहीं होता सब बात कोई कुछ नहीं कर दिया और देवी त्याग से जाएगा उसने उसका पीछे जरा काम करके जाल बिछती है। इन दोनों जो लड़ाई है इसमें प्रधान विकृति है गुरुपोध सृष्टि को लेकर चल रहा है और अप्रधान स्वयं दुर्योधन बोल रहा है और प्रधान असमर्थ है धीमा वृक्षित नारायण संरक्षित जो है चौबीस तत्व देव में अत्यंत जो है क्यों नारायण कर्तव्य गीत का ठीक है बोले कृष्ण करना चाहिए ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए कर्तव्य बताइए। ये श्लोक बने यदि इच्छसि वशीकर्तुम् यदि इच्छसि यदि इच्छसि कसौंडी यदि इच्छसि वशीकर्तुम् जगदेकेन कर्मणा जगदेकेन कर्मणा परापवादसस्येषो परापवादसस्येषो गां चरन्तीं निवारय परापवाद सस्येषो गां चरन्तीं निवारय अपमानं पुरस्कृत्य अपमानं पुरस्कृत्य अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा मानं कृत्वा च पृष्ठतः मानं कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यं साधये धीमान् स्वकार्यं साधये धीमान् कार्यभ्रंश कार्यभ्रंश हि मूर्खता स्वकार्यं साधये धीमान् कार्यभ्रंश हि मूर्खता गीता में तथा वास्तव किमिदानीं कर्तव्यं विदता ठीक है। चौबीस सद्गुण एक तरफ अष्टधा प्रकृति और तदधीन अज्ञानी दूसरे तरफ दोनों ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर खींचते रहता है। तभी तो आप लोगों को प्रकृति अधीन हो जाते हैं। प्रकृति आपके अधीन थोड़े मोह माया दुरत्य भगवान करते हैं। भगवान के ही अधीन केवल प्रकृति होती है। जब आप भगवान बनोगे तब देखा जाए लेकिन तब तक केवल आप प्रकृति के अधीन है ही। और कभी कभी लेकिन आप विवेक वैराग्य आदि चौबीस गुणों के कारण संपन्न जब हो जाते हैं तब तक प्रकृति दब जाती है। तो दोनों का बीच में अब लड़ाई धर्म यही है। मनुष्य का जन्म का कारण ही मोक्ष होने के नाते साधन चतुष्टय से संपन्न होना ही मनुष्य का धर्म है। और अधर्म यह है कि मनुष्य के प्राप्त होने के बावजूद पशुओं के समान प्रकृति के अधीन होकर इंद्रियों का भोग करना यह अधर्म यही धर्म और अधर्म की नहीं प्रत्येक शरीर के अंदर जब ये विफल होता है धक्का लगती है तब उसका जो अकल पर खुलता है तो सोचने लगता है मैं कहाँ फंसा कि क्या हो गया नहीं और नहीं तो प्रकृति के अधीन होकर मौज मस्ती में पड़ा। लेकिन भगवान प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन में अवसर जरूर देते हैं। कईयों को तो अनेकों धक्के दे देते उसके बावजूद भी अकल नहीं खुलता है तो कौन तो आप कहते हैं जब ऐसी स्थिति आ जाए मान लो आपके पास दोनों ही सामंजस्य सामने दिख रहा है लेकिन आप स्वयं असमंजस हो रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। और इच्छा तो होती है धर्म के पक्ष की ओर हम जाए पर अधर्म के पक्ष को त्याग तब क्या करना है वो श्लोक साधना का दृष्टि तो ऐसे तो बात अलग ही है। मुख्य श्लोक का जो है साधारण अर्थ के अनुसार भी युद्ध भूमि की कहानी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्वैव साधारण अर्थ के अनुसार अयनेषु च सर्वेषु अयन कहते हैं युद्ध भूमि का विभिन्न स्थान जैसे होता है ना वो क्रिकेट वगैरह में लेग बाई है कुछ क्या होता है लॉन्ग ऑफ है ना लॉन्ग ऑन क्या क्या होते हैं और फुटबॉल में होते हैं बैकवर्ड है फॉरवर्ड है पोजीशन होते हैं अलग अलग उसी प्रकार से युद्ध भूमि के भी अलग अलग पोजीशन है। कौन कहाँ खड़ा होगा सेनापति कहाँ रहेगा राजा कहाँ रहेगा अन्य वरिष्ठ लोग कहाँ रहेंगे थी, सारा चीज तय। हाथी वाला कहाँ रहेगा, गज वाला, अश्वारोही कहाँ रहेगा, पदाती कहाँ रहेगा, रथारोही कहाँ रहेगा, सबका उसका सिस्टम, उसको आयन कहा था, अलग अलग पोजिशन का नाम, स्टैंडिंग पॉइंट। सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिता संतः, तत्स्थलों में, उन सभी तत्स्थलों में जिसके जो भाग है, जिसका जो कार्य है, उसके अनुसार अवस्थित होकर भवंत सर्व एव, आप सभी के सभी लोग, द्रोणाचार्य सभी के सभी लोग भीष्म विरक्षण दो, भीष्म पिता मह का रक्षा करें। तो ये पहला दिन का जब यह युद्ध आरंभ हो रहा है उसमें भीष्म पिता मह सेनापति, इसलिए कहते हैं कि वो सेनापति रक्षित है, सेनापति नहीं रह गया फिर क्या होगा, सारे सेना बिखर जाएंगे, उनका मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाने की तरीका बताने वाले नहीं मिले। तो इसलिए कहते हैं सेनापति है, उनको मुख्य रूप से रक्षा कीजिए, उनके बगल में है ही तो स्वयं उसकी भी रक्षा तो हो ही जाएगी, तो बगल में है ना, तो राजा तो बगल में रहता ही है, राजा तो अपने आप को मान ही रहा है और बगल में है ही, अतः दोनों की रक्षा अपने आप चारों तरफ से हो जाएगी। ये तो साधारण श्लोकार जो आप जानते हैं वही हमने बता दिया, अब जो आप नहीं जानते उसको सुनिए। अयनेषु च सर्वेषु, अयनम इंद्रियाणाम आश्रय, सर्वेषु अयनेषु न सर्वेषु इंद्रिय अधिष्ठानेषु गोलकेषु यथा भागम अवस्थिताः, जिस जैसे जैसे अपने अपने कार्यानुसार में अवस्थित इंद्रियाणि, इत्यर्थः भीष्ममेव अभिरक्षन्तो, भीष्मवाच्य है शब्द वाच्य हमने बता दिया था, उपलक्षित है जल, और जल से उपलक्षित होता है कर्म, कर्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्वैव हि, इन इंद्रियों को लेकर प्रत्येक जीव सर्वैव भवन्तः, समस्त मनुष्यों का यही कार्य है वह अपने कर्म की रक्षा कर, मैंने सब कर्म में ही सुस्थिर रहे, इन इंद्रियों का दुरुपयोग ना करें, इन इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थित, अपने अपने विभिन्न विभिन्न गोलक है ना, ये नहीं आंख कान में चला गया कान आंख में आ जाएगा जल्दी ही, ऐसा नहीं होता, किस दिन यहाँ रह गया किस दिन वहां चला गया किस दिन वहां चला गया, नहीं, यथा भागम अवस्था, रोज जगोगे आप देखोगे आंख आंख में ही रहता है, कान कान में रहता है, उल्टा तो होता नहीं है, इसलिए जो जिस भाग में अवस्थित है उसी भाग में स्थित होकर के आप सारी के सारे लोग जो है मनुष्य उन इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए कर्म की अभिरक्षा, क्योंकि कर्म से ही अंतकरण शुद्धि होगी, अंतकरण शुद्धि होने से विवेक वैराग्य सुदृढ़ होगा, तत्पश्चात ही आपको जब वेदांत अधिकारित्वाद वेदांतानुभूति की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। अतः जो कर्म की रक्षा नहीं कर सकता वह व्यक्ति को वेदांत का अधिकारी हो नहीं सकता, वेदांत का अधिकारी बनने के लिए फिर आधार बता दे श्लोक में कर्म की अभिरक्षा, वही हमने दो श्लोकों से दिखाया किस कर्म की रक्षा, दोनों श्लोक बता रहा है क्या हमें कर्म करना है। एक श्लोक कहता है अपमानम च पुरस्कृत्य, मानं कृत्वा च प्रशंसा, अपमान को आगे करो, आपका कर्म यही है, आपका काम यही है कि आप मान की अपेक्षा मत करो और अपमानों का सहन करो, कहने का तात्पर्य है सम्मान की अपेक्षा मत करो और अपमान यदि होता है तो सहन करो, प्रतिकार नहीं, स्वकार्यम साधे बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य को सिद्ध, इस चक्कर में पड़ता नहीं, मान और अपमान के चक्कर में नहीं पड़ता, किंतु अपना कार्य क्या है, अगर लक्ष्य है अंतकरण शुद्धि पर वेदांतानुभूति तो उसके लिए वो प्रयास करो, और ऐसा नहीं करता है तो कार्य भ्रंश ही, ये मनुष्य की अपनी मूर्खता है जो अपने लक्ष्य मुद्दा कार्य को त्याग देता है और मान अपमान की लकड़े में, अरे हमको तो हम तो मानते 21 रुपए देना चाहिए तो 11 कैसे दीजिए, लड़ा अच्छा सारा विधान भूल जाते 21 और 11 में रह जाते, वो नहीं होना चाहिए, वो अपमान महसूस कर हमको भी 11 दे तो अपमान हो, वो अपमान को सहन करो, लाभा लाभ हो जय जियो, ठीक है, सिद्ध सिद्धियो सब भूतवा समत्तम योग, उसके बिना योग जो है ना कुछ नहीं कर सकता, तो उसी में श्लोक में संक्षेप में कहो, और कहते हैं क्या तो क्या करें, हमारे वश में है नहीं है सारी बात, हो जाता लोग क्या घुस जाते हैं उस समय और सारा काम गड़बड़ हो जाता है, हो जाता है। यदि इच्छा से वशीकर तुम जगत देखे न करना, यदि इस जगत को एक कर्म से वश में लेना चाहते हो तो एक एक कर्म के द्वारा क्या है परापवाद सशेषो गाम चरम पर के अपवाद रूपा सस्यों में इंद्रियों को चरना रोक दो। इंद्रियां गामने इंद्रिया गाम चलती निवारे, इंद्रियां जो प्रवृत्त हो रही है उनको रोक दो। कहां प्रवृत्त होती है? सब बुराइयों को देखने में लगी है, शिक्षा के लिए नहीं देखती है, अपने आप को महान समझने के लिए। समस्या ये आपके दृष्टि से देख रहे दोष को, ये जरूरी है। यहाँ हमेशा शास्त्रों में दृष्टिकोण है, कर्म कर रहे हैं, कर्म के पीछे दृष्टि क्या है आपका, किस दृष्टिकोण से आपने कर्म किया। कोई भी व्यवहार है, व्यवहार के पीछे दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आपको निषेध नहीं कर रहे पर आप बात पर दोष को देख रहे हैं, लेकिन दोष आप क्यों देख रहे? स्वामी उत्कर्ष की सिद्धि के लिए, अरे देखो वो तो गड़बड़ है, मैं नहीं सही, ऐसे भाव करने के लिए भी दोष देखना कभी नहीं। ये देखने के कहीं ऐसा दोष हमारे अंदर समझना है, दोष को समझे भी ना आता आ गया है, दोष को पता क्या चलेगा, समझना भी जरूरी। बुखार क्या होता है? नहीं तो आपको बुखार आ गया आपको मालूम नहीं होगा मेरे को बुखार आया। आपको बुखार का ज्ञान है इसलिए आप पहचान लेते हैं कि जब आपको बुखार हो जाए। इसी तरह से दोष ज्ञान होना भी जरूरी है। प्रदूषण कैसे होगा? हवा में तो होगा नहीं, जहां है वहीं तो देखोगे नहीं। वहां देखना इसलिए है दोषों को कि यदि भूल चूक से दोष हमारे अंदर आ जाए हम उसको पहचान ले और तुरंत उसको हटा ले, उसके लिए दोषों को देखना, न कि स्व उत्कर्ष सिद्धि के लिए, स्व प्रशंसा के लिए, स्व महिमा से मंडित होने के लिए। नहीं, उसे तो अहंकार पुष्ट होगा, वो साधक क्या रहेगा और उल्टा असाधक होगा। इसलिए कहते यहाँ पर जो है यथा भगवस्ता संत इंद्रियाणाम विषम में विलक्षण तो भवन सर्वयोगी, प्रत्येक मनुष्य का सकल मनुष्यों के सामान्य कारणों पर कार्य बता दे सर्व भवंत योगी, सकल मनुष्यों के यह एक सामान्य काम है कि तत्त स्थानों में अपना अपना कार्य करता हुआ अवस्थित इंद्रियों को इंद्रियों से कर्म की ही रक्षा करें, माने आत्मशोधक कर्मों की रक्षा, स्वांतकरण शोधक की रक्षा करें। उन्हीं कर्मों के लिए हमें अपनाए रखना है सदा, और दृष्टि यही होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं कर्म उससे जो है हमारे आत्मशुद्धि हो, अंतकरण की शुद्धि हो, इसी भावना से व्यक्ति को निरंतर कार्य करना चाहिए। ये नहीं कहा, कर्तव्य वर्णन करने के बाद कार्य आरंभ हुआ, काम चालू हो गया। क्या काम चालू होना? यही आत्मशुद्धि का कार्य शुरू, अंतःकरण शोधन की प्रक्रिया आरंभ। तस्य संगर्यन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रदापवान्। स कुरुवृद्ध पितामह प्रतापवान, ये दुर्योधन अभी तक द्रोणाचार्य से कह रहा था और उसको वहां बेशक बगल में ही थे ना वो भी सुन रहे हैं। उन्होंने देखा कि दुर्योधन डर रहा और मेरी रक्षा के लिए सबसे कह रहा है और द्रोणाचार्य को अनावश्यक उकसाने की चेष्टा कर, उन्हें पता है आचार्य मालूम है द्रोण है स्वयं, ये पता है किसके पक्ष में कितना में क्या काम है। द्रोण तो द्रोण, नाप मैंने पहले बता दिया, नाप का काम ही होता है वो तो बराबर वजन तो अलग है नहीं ना, चीनी कितने दाने की उतरी दाल के दाने की नहीं लग गया, वो एक शहर में कितना चीनी का दाने आते हैं उतने दाने भी वो नापेगा तो एक शहर में ज्यादा हो जाएगा दाम। ये आचार्य है वो जानते हैं यहाँ कितना संख्या है, यहाँ 11 अक्षिणी है, यहाँ 7 अक्षिणी है, संख्या सब उनको पता है, उन्हें पता है दोनों मेरे लिए बराबर, दाल और चावल दोनों को हमें फिर बनापना है, नापना तो शेर है दानों को तो लाभ है नहीं मुझे, इसे मेरे लिए दोनों बराबर। जिन जो जिस पक्ष में खड़ा हूं उस पक्ष समर्थन में जरूर मांगू, कर्तव्य निष्ठा आचार्य। इसे जिस पक्ष में भी वो पड़ गए उस पक्ष का वो कथन जरूर करे। इसे वाचस्पति मिश्र वगैरह हैं, हर दर्शन पर टीका लेंगे, हर जिस दर्शन पे लिख रहे हैं उसे सारा दर्शन उनके लिए पूछे सबको उड़ा देते, खंडन कर, न्याय पर लिख रहे हैं सांख योग वेदांत सबको खंडन कर, सांख के पर लिखते हैं तो न्याय का खंडन कर देते, सबको खंडन कर। वो निष्पक्ष भाव से उनके लिए उस समय दृष्टि क्या है, उन्होंने सांख का चश्मा पहन रखा, और सांख के चश्मा से जब देखेंगे उन्हें सांख ही दिखेगा यथार्थ, भाग्य सब यथार्थ। जब वेदांत की चश्मा पहन लेते हैं तो वेदांत यथार्थ, भाग्य सब यथार्थ। तो वो आचार्य वो निष्पक्ष है, जिस पक्ष में बैठ गया उसी का होगा, बाकी से कोई नहीं। इसे दुर्योधन अनावश्यक का कर रहा। इस बात को देख के भीष्म पितामह कहते हैं क्या, उन्होंने क्या कोई जवाब नहीं दिया, सीधा शल्क को कार्य आरंभ हो गया, युद्ध आरंभ। कौन आरंभ कर रहा है ये महत्वपूर्ण है, दो चीज विशेषणों से समझा रहा है। एक तो कुरु वृद्ध है, कुरु मैंने कर्म, कर्म में वृद्ध मैंने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कर्मों से आपको आरंभ करना पड़ेगा। श्रेष्ठ कर्म क्या है, जब तप दान ध्यान, इन श्रेष्ठ कर्मों से आरंभ। और क्या है वो, पितामह, पितामह सभी का जनक, क्योंकि हम लोगों का पुण्य कर्म से ही ये सब हुआ है। सारा स्वर्ग आदि लोग जितने भी उत्पन्न हुए, शरीर आदि जो उत्पन्न हुए, हम लोगों का ही सृजन कर्म से ही, जीवों के अपने कर्म से जन्य। इसे कहते हैं कि वो श्रेष्ठ कर्म कैसा है, वो पितामह मैंने सारा जगत का कारण। और कैसा है वो, प्रतापवान, वो प्रतापवान मैंने स्वफल देने में समर्थ। प्रतापी कौन होता है, प्रतापी उसको कहते हैं अपने सामर्थ्य के आधार पर दूसरे को कुछ दिखा करके दिखाने के सामर्थ्य। ये कर्म ऐसा है श्रेष्ठ कर्म, जगत का जनक इतना ही नहीं बल्कि इतना प्रतापी है, आपको अपने कर्म का फल प्रदान करने में समर्थ। इसलिए से क्या गया, तस्य हर्षं संजय, मैंने यहां पर जीव, ये जो खटपट कर रहा था, कहां जाओ क्या करो समझ में नहीं आ रहा था, धर्म अधर्म के कीचड़ में फंस गया है, उसको प्रसन्न करते हुए समझो, एक तरह संजनयन हर्षम संजनयन, हर्ष को उत्पादन करते हुए सिंघनादम विरध्य जोर से दहाड़ा, जैसे होता है ना आप गवन भी बहुत खराब रखा एक बार झड़प ले, उसे क्या होता है आपके मन में जो चिंता चल रही थी, चंचलता चल रही, परेशानी थी, उसको झड़क रही, और झड़कने के समान इस जीव के अंदर जो भय है सिंह नाद की तरफ से झड़का दिया। उसके बाद शंकम, फिर शंख को उन्होंने बजाया, शंख को बजाने का यहां दो बड़ा विलक्षण ठीक है, सिंहनायम शंकम, दो का विधान कर दिया। जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन कर्म के साथ यह बहुत बड़ी विलक्षणता है, या श्रेष्ठ कर्म से कौन सा कर्म लेना है वो भी समझो। इसमें जिससे जीव को हर्ष उत्पन्न होता है ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है, और जो फलभूत निश्चित हो अर्थात अंतकरण शुद्धि निश्चित रूप से हो, प्रतापी हो, ऐसा कर्म। तो कर्म का यह अर्थ को संकेत कर रहे हैं, सिंगनादम विनद्य शंखम दर्मा, ही सिंगनादम विनद्य शंखम दर्मा। आप लोग भस्त्री का प्राणायाम किए नहीं, किए कब भस्त्री का प्राणायाम, भस्त्री का प्राणायाम यही होता आवाज निकलता, और फिर पेट रूपी शंख सब देखने में कैसे लग रहे हैं और बोल क्या है। जो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, मन भी सुन सा, कपाल भाती और भस्त्रिका, दो ऐसे आपके शरीर को थका रहे, इंद्रियों की चंचलता समाप्त, अपने आप शांत। तो पहले उसके किए बिना तत शंका शेरियश्च पणवान गो मुखा सहसैवाभ्यहंतो अभवत। उसके बाद विभिन्न शंख बजने लगे, विभिन्न भेरिया बजने लगी, पणव ढोल आनक मृदंग गोमुखा मैंने रणसिंगा ये सारे बजने सहसैव अभ्यहन्यंत एक साथ सभी बजने। उसे क्या हुआ? सहशब्द वह शब्द तुम्हुल हुआ मैंने बहुल हुआ भयंकर हुआ। यही होता है जब प्राणायाम आप समय प्रकार से करेंगे, अंदर में ऐसा ऐसा विलक्षण नाद जगेगा, सुन के अंदर बैठ जाए क्या हो रहा है, अंदर घंटे बज जाएंगे, सारे बज जाएंगे, वो घबरा जाता। अभी आप लोगों का अभ्यास नहीं है, अनुभव नहीं है, करोगे तो पता चल आज में डर जाए, कान में घंटे बजते रहे, जरा लगता है हो गया धैर्य खत्म ना हो, फिर उसको झड़कना पड़ता है वापस आने के लिए, ओम उचाणे उचाण कर करा करके वो आवाज को बंद करना पड़ता है। तो जब जब खुलता है ना अनाहत चक्कर और नाद जब आरंभ हो जाता है ये सारी चीज, इसलिए आसन में बैठे स्थिर जब प्राणायाम किया, जब प्राणायाम से चक्रों को आहत किया, आहत करने से तो कोयले का जागरण होकर जब अनाहत पहुंचता है, जब नाद हम नादों का वर्णन कर रहे हैं, इसमें घबराना नहीं और आगे बढ़ना, और आगे क्या करना, तथा श्वेत महती स्यंदने स्थित माधव पांडव श्चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्मतुः। उस और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, घबराना नहीं। अतः श्वेत है, बहुत सुंदर कह दिया, शुद्ध इंद्रियों से जन्य ज्ञान को लेना है, श्वेत घोड़े उनसे युक्त श्वेत हाई युक्त है, विशुद्ध अंतकरण वाला होकर कि इंद्रियों से जन्य ज्ञान से युक्त कौन होगा, अंतकरण ही तो श्वेत है, बहुवचन है, पंच ज्ञान इंद्रिया उनसे चन्य ज्ञान से युक्त है आपका अंतकरण। उस अंतकरण में क्या हो रहा है, जो कि शरीर के अंदर धर्म अधर्म रूप में महान लड़ाई हो रहा है, उस लड़ाई का बीच में स्थित इस अंतकरण में माधव पांडव स्थित, तो क्या होगा, घबराओगे तो बिगड़ जाएगा। ये सब अनहा चक्र में है ना, हृदय में भी, हृदय में ही दोनों है, माधव मन ईश्वर पांडव मन विशुद्ध जीव, ये दोनों वहां पर है। इसलिए पांडवाह नहीं बोल रहा है, पांडवश्च एक वचन, माधव पांडवश्च, अर्जुन विशुद्ध अंतकरण वाला अर्जुन है, अर्थात शुद्ध जीव और विशुद्ध ईश्वर, वे दोनों उस हृदय रूपी अंतकरण के अंदर विराजमान है, और वहां से निकलने वाला दिव्य ध्वनि को सुन। पहले तो शुरू में गड़बड़ ध्वनि आएंगे, गड़बड़ ध्वनियों से डरना नहीं, लगे रहो डटे रहो तो वो दिव्य ध्वनि सुनाई देगा। कैसे डटूंगा, कहते अपने अंदर जो तुमने विभिन्न इंद्रियों के द्वारा श्रवण के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु का ध्यान किया है, गुरु का दर्शन पाया है, उन सारे जो ज्ञान से युक्त अपने अंतकरण को बना लो, और वह अंतकरण धर्म अधर्म से युक्त शरीर रूपी युद्ध भूमि में विराजमान हृदय रूपी रथ के अंदर जीव और ईश्वर दोनों बैठे, उनकी ओर जब ध्यान करोगे ना तो अपने आप में दिव्य ध्वनि और सारे ध्वनिया ठंड। अब वो शत्रु सेना की जो भयंकर ध्वनि थी, भगवान की शंख की ध्वनि के समय टिकता है वो कभी, इसे दिव्यो शंखो, और दोनों शंख जो बजेंगे उस समय जीव भी अपने विशुद्ध स्वरूप में है और ईश्वर तो शुद्ध है ही, इसे दोनों से निकलने वाला वो जो ध्वनि होगा शुद्ध होगा, दिव्य वह तुमूल नहीं होगा, वह तुमूल नहीं है, वो दिव्य ध्वनि पहले जो निकलता है तुमूल ही निकलता है, बाद में दिव्य ध्वनि निकलता है, और दिव्य ध्वनि में जब आप टिक जाओगे तब क्या होता है? तब आपके सारा अनुभव बन जाता है। क्या क्या अनुभव होता है वहां सारा वर्णन करते हैं अगले श्लोक में। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः ओम दत्तो महाशंकरो भीमकर्मा विभूषणः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नपुरः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ। उस समय साधक को जो दिव्यानुभूति होती है, दिव्य अनुभूति क्या है? वह साधक हो जाता है इंद्रियों का ईश्वर। आज तक वह इंद्रियों के अधीन था, जब उसने दिव्य ध्वनि को सुना वह ऋषिकेश होगा। क्यों? वह उसके हाथ में क्या रहेगा? उस समय उसके पांच जन्य, पंचभूतों से जन्य यह समस्त शरीर दृश्य रूप में उसके हस्त मल हस्तामलकवत उसके पास सब कुछ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, धनंजय ज्ञान रूपी धन को वह जीत लेता है, ज्ञान रूपी धन को वह जीत लेता है तो देवदत्त वायु को जीत लेता। देवदत्त वायु सबसे खराब वायु, मुर्दे को फुला देता है, मरने के बाद भी रह जाता है, इसको जीतना बहुत कठिन काम। और जो ज्ञान रूपी धन को जीत लिया उसके हाथ में क्या आ गया? अब देवदत्तम पौंड्रम धद्वो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। भीमकर्मा वृकोदर, भयंकर है कर्म जिसका, वैराग्य का कर्म कैसा है? सर्वनाश कर देता, सब मिथ्या बना देता है। ऐसा वैराग्य हो जाता है उसके लिए सारा चीज शुगर विष्टवत हो जाता आहार। लेकिन विकोदर वृक का उधर के समान उधर है जिसका, वृक के उधर के समान उधर है जिसका, उसको बिल्कुल मोटा मोटी आगे ही होता है। वृक होते उन पशुओं को जो कच्चा मांस और कच्चा खून को पी के पचा दे, और भीम ने यही किया, दुशासन को मारेगा फिर उसको खून पी करके पचा दे, बड़ा खुश होता तो इसलिए वृकोदर तो है, उसका पेट वृक के समान वाला, वृक के पेट के समान पेट है, दुशासन का खून को भी पचा दे। ये तो विस्थूला भीम कर्मा, भीम ने भीम कर्म करने वाला भीम जब रिकॉर्ड है, उसने पौंड्र नामक शंख को महाशंख को बचाया। यहाँ पर क्या होता है, अब साधक के लिए देख लो, पहले इंद्रियों की ईश्वर, फिर ज्ञान भी धन को जीत करके प्राप्त कर लिया, अज्ञान को हरा दिया, देवदत्त को भी उसने अपना अधीन कर लिया, उसके बाद उसके सामर्थ्य कैसे बढ़ते जाता है, कहते रिकॉर्डर होता है। रिकई वद अंतरंग कुर्दे सब रिकॉर्डर आप बोलो रिकई व अंतरंग कुरुदेदी वृकोदर। जैसे भेड़ भेड़िया वगैरह अंतर करते हैं, थोड़ा सा भी भेद कर देते हैं, थोड़ा सा भी भेद करते हैं वृक के समान जो, उसका नाम वृकोदर। किंचित भी भेद उत्पन्न होता है तो भय हो जाता है। अब हिम कर्म क्या है? भय को उत्पन्न करना। भयोत्पादक कौन होता है? अरे एक ही से जीव के अंदर जिस क्षण किंचित अभी भेद उत्पन्न हो जाए उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। उस भय को भी कौन दूर करता है? अरे महाशंखम पौंड्रम, पौंड्रम पौंड्र देश उत्पन्न, पौंड्र एक देश का ही नाम, उस देश में उत्पन्न महाशंख को बचाता है। तो जब इस तरह का भय उत्पन्न होता है तो साधक क्या करेगा? उस दिव्य ध्वनि की ओर ध्यान देगा, पौंड्र शंख को महाशंख से लेकर, या अन्यों को कहे शंखम, शंखो दिव्यो शंखम ऐसे सब बोल दिया, और यहाँ करके नहीं महाशंख, क्योंकि मृत्यु भय को जीतना सबसे बड़ा कठिन था। मृत्यु भय बाकी सबको जीत लो, मृत्यु का भय ऐसा चीज है बराबर। छिपछा बैठे चुप करके हिल गया कोई बगल वाला भी, तो आप मृत्यु भय, तो मृत्यु भय ऐसा चीज है उसको जीतना साधारण शंकर ध्वनि से नहीं चाहिए, महाशंकर ध्वनि। महाशंकर ध्वनि विशुद्धि चक्र का मामला है, तो अनाहत चक्र से उठकर जब विशुद्ध चक्र में जाएगा तभी वो महाशंका वहां पर प्राप्त, क्योंकि ये गला होता भी शंखा का, अंदर की जो स्वरूप है विशुद्ध चक्र का शंखा उसको महाशंख कहा गया योग शास्त्र। तो महाशंख ध्वनि पौंड्र देश भी है, पौंड्र देश सप्त स्वरूप है। स्वर पेटी का कहाँ है? आपके शरीर के अंदर एक स्वर पेटी का गले में है, पौंड्र का स्वर पेटी का उस देश में उत्पन्न यह महाशंख रूपी विशुद्ध चक्र का ध्वनि मैंने उससे उत्पन्न जो है आपका शक्ति विशेष है वो आपको कल्याणकारी करेगा। मृत्यु भय तब आप जीतेगा, उससे पहले मृत्यु भय दूर नहीं होता। आदमी साधक अनाज चक्र से जग भी जाएगा फिर लौट जाएगा, फिर वह व्यक्ति मृत्यु जित नहीं हो सकता। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, और जो युधिष्ठिर कुंती पुत्र विलक्षण था और कह दिया कुंती पुत्र। पुत्र कौन होता है? जो अपने माता पिता की रक्षा करे। नरक उम नामक नरक त्रायती थी पुत्र, उम नामक एक नरक उससे जो अपने माता पिता की रक्षा करता है उसका नाम, और युधिष्ठिर कुंती का पुत्र। कुंती का आज तक की विद्यमान शोक को दूर करो। पहले भी आया तो कुंती शब्द विस्तार कर, जो विवेक भूमि का विस्तार करे उसी का नाम। नहीं, विवेक भूमि अभी तक दुखी था, बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही। अब पुत्र का योग है, विकसित होने में कोई देर। वो भी कैसा पुत्र है? युधि स्थिर प्राण छोड़ नहीं है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये धर्माधर्म की जो लड़ाई है, विवेक और अविवेक की जो लड़ाई है, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, इसमें स्थिर रहने वाला साधक वही कुंती का पुत्र है। वही विवेक भूमि को विस्तार करने में समर्थ, अविवेक भूमि का संरक्षक पुत्र, पतन से रक्षा करने वाला है। इसलिए विवेक भूमि से आपके पतन को जो रक्षा करे उसी का नाम कुंती, और धर्म से पीछे नहीं हटता। अतएव इसका विजय शाश्वत विजय, अनंत विजय, अंतरहित विजय निश्चित। अंतरहित विजय निश्चित होने का मतलब क्या? मोक्ष निश्चित, अनंत विजय। तब राज दीपता हो तब उसका स्वप्रकाश आत्मा आज्ञा चक्र में प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कहते वो राजा है, राजा हो जाता है। जब तक जीव था, साधना करके आया हुआ था, पूर्ण ज्ञानोदय होकर वह मोक्ष रूपी विजय को प्राप्त कर लेता है। तब राग जा गए कद नकुल और सहदेव सुघोष मणिपुष्प। अब निकलता है नकुल नकुल शुद्ध आत्मा चलता है। सहदेव इंद्रिय सह देवा इंद्रियाणी सह अयम नकुलो अयम आत्मा सुघोष मणिपुष्प युक्त होती। यह आत्मा कैसे हो जाता है? सुघोष युक्त हो जाता है, और सहस्रार या मणिपुष्प से सहस्रार उपलक्षित है, सहस्रार का पूर्ण जागृति हो जाती है। इस प्रकार इन दो श्लोकों के द्वारा संपूर्ण कुंडली जागरण का वर्णन करें। मैंने कुल मिलाकर पांच श्लोक साधक जब अपना अंतकरण शुद्धि कर श्रेष्ठ कर्म को आरम्भ करता है, पूर्वादि श्लोक में कहा हुआ ग्यारह श्लोक के कहा अनुसार अंत अभी भीष्म अभिरक्षण तो श्रेष्ठ कर्म की अभिरक्षा करता हुआ आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान में निष्ठा को प्राप्त करता है, तो क्रमश पूर्ण जागरण होते हुए वह पूर्ण शुद्ध आत्मरूप को प्राप्त। इतने बाद श्लोक बनाते विलक्षण और कहानी सुना रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, किसने क्या मारा, किसने कौन शंको फूल पड़ा है। पानी तो किसी किसी संघ को फोंक दिया, लेकिन उनका अपना अंदर लोगे तो कुछ अलग दिया। इसी के चिंतन के लिए सारी चीज है। इसलिए भाष्यकार जान के इसकी व्याख्यान कर दिया, यदि वो कलम उठा देते फिर इसको तो सारा मामला अलग हो जाता। इसे उन्होंने इस पर कलम उठाया है, कहते कि भाई यहाँ कलम उठाने का मतलब है आगे का सब बिगाड़ जाए, यही पर पूरा आदमी था, काम यही समाप्त। तो उन्होंने इसलिए सोच समझ करके वह भी विवेकी साधक अपने आप समझ लेगा, हमें इस पर लिखना उचित नहीं। ये तो बस अधिकारी अध्याय मान करके लोगों को समझना पड़ेगा। ये अधिकारी अध्याय पहला अध्याय अधिकारी के स्वरूप का कथन करेगा, और अधिकारी जी का कथन जब करेंगे तो उसको फल भी बताना पड़ेगा, क्या क्या होगा रास्ते में, क्या क्या मिलेगा, सब तो बताना पड़ेगा ना। नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? जैसे यहाँ से बदला जो जाएगा उसको रास्ता बताना पड़ेगा, भाई वहां एक लोहे का आएगा और 4 बजे फाटक बंद हो जाएगी, तो मुझे पहले से पहुंचे 4 बजे कवर करना पड़ेगा, आर पार हो जाना पड़ेगा। नहीं फाटक बंद होते ना वहाँ, यदि नहीं बताओगे तो बेचारा आराम से धीरे धीरे हर प्रयाग में गोता लगाते जाते जाते तो पहुंच कर हो जाएगा, वहां बंद हो जाएगा फाटक, अरे पहुंचेगा ही नहीं बदल, रात भर वही पड़ा रहेगा। इस दिन जब फाटक 8 बजे खुलेगी तब उसको जाना पड़ेगा। तो इसलिए रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होगा, कितना सतर्क रहना है, वो भी तो बताना है। अधिकारी का स्वरूप बता दिया, साधन से संपन्नता, और अनधिकारी का भी स्वरूप अष्टधा प्रकृति का वर्णन कर दिया। फिर एक साधक को स्थिति में क्या करना चाहिए वो भी बताया, और करने पर क्या क्या होगा, रास्ते में क्या क्या सुनाई देगा, मुझे डरावना रही ऐसे तो बोलो कह दिया, भयंकर आवाज आएंगे, ऐसा ऐसा सीनरी दिखेगा, डर जाओ। तो फिर गए नहीं नहीं, उसके बाद थोड़ा हिम्मत बनाए रखे रहो तो दिल भी रहो तो अलमस्त हो जाओ, फिर तथा तथा तथा कहते जाते, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे क्रमशः अनंत विजय को प्राप्त कर जाओगे, और सगल इंद्रियों के सहित ये नकुल भाव को प्राप्त करेगा, कुल रहित जन्मादि रहित आत्म स्वभाव में आत्मस्वभाव। तो फिर उसने क्या, फिर बाद में दिखेगा सारा संसार आपके लिए क्या होगा, मिथ्या वो तो दृश्य हो जाएगा। इसे काशिस्त परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकस्तापराजित द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथ्वीपदे सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कादद्भुः पृथक पृथक। परमानंदार बोधि जब होता है ना, चारों तरफ से सभी लोग क्या करेंगे, जय हो महाराज, सब जय जयकार, ऋषि महर्षि पुष्प वर्षा करते, पुराणों में ऐसे कहानी आता है, सारे देवता लोग उस पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तुम बोलो नारद आदि गा रहे हैं, नाच रहे हैं, रब सुनाए, सारे होने लगता है। जो परमानंदानुभूति होती है यहाँ पर क्या हो रहा है, काशस्य परमेश्वर काश्य काश्याम भव काशी में रहने वाले लोग, काशी क्या था आज्ञा चक्रवर्ती, उसमें रहने जितने भी देवता देवता वहां रहते, प्रत्येक बीजाक्षर का अलग अलग देवता लोग है, हम क्षम बीजाक्षर होता है, ओम बीच में रहता है, अर्धनारीश्वर होता है, ये सब जो उसमें रहने वाले जो देवी देवता वो सब जय जयकार करते, वाह वाह जय हो तुम्हारे जीव की, इस जीव की जय जयकार हो, क्योंकि इसने जो है हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। शिखंडी जो महाराज अर्धनारीश्वर शिखंडी अर्धनारीश्वर होता है, नारी है नहीं न पुरुष, और आज्ञा चक्र का देवता क्या है, अर्धनारीश्वर है, इसलिए काशी में रहने वाले वो अर्धनारीश्वर रूपा परमात्मा परमेश्वर अपना लक्ष्य को भेदन करने में जो सर्वश्रेष्ठ है, ईशु अश्यंत अने नहीं थी विश्वास धनुष परमेश्वर लक्ष्य भेदन में अत्यंत समर्थ जो महारथ, और सकल जितने अनंत जन्मों का अनंत अनंत पापों को विध्वस्त करने का सामर्थ्य इसमें महारथ है। महारथ क्यों है, क्योंकि सकल संचित कर्म क्रियमाण कर्म सब को ज्ञान के नष्ट कर यहां क्या जाता है, प्रार कर्म को भोग करने के लिए दृष्टद्युम्नो विराटश्च सब को भय कराता हुआ, विराट बता दिया था पहले ही, भय पर शत्रुओं का नाश करने के अनुकूल मृत्यु भय को प्रदान करने वाला शत्रु यहाँ पर क्या है, आपके जो स्वरूप सिद्धि में स्वरूप की स्थिति में जो बाधक है उन सबको मारते जाता है। सत्य तिष्ठ सत्य एव सात्य सत्य एव इति सात्य कौन कर लेना स्वार्थी कौन सात्यकम सात्यम एव सात्यकम स्वार्थिक तदस्य स्थिति जो सत्य स्वरूप है जिसका, उसका नाम सत्य सत्य चित्त आनंद सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करने से भी अपराजित वह कभी पराजित नहीं होता, वह पराजित वो पराजय को भी प्राप्त अब नहीं करने वाला, अनंत विजय को प्राप्त कर लिया, अब क्या पराजय होगा जो अनंत अविनाशी विजय को जिसने प्राप्त किया है उसका पराजय किस, इसलिए वह सदा पराजित हुआ करता है। द्रुपदो द्रौपदे आश्च, द्रुपद भी बता दिया था जिसके ध्वज में जो है प्रचुर विचुर हुआ करता है, और द्रौपदी पंच ज्ञान इंद्रिय बता गया था, सर्वशः चारों ओर से प्रदीपते, अरे धृतराष्ट्र सुनो अब तेरा कुछ नहीं चलने वाला, क्या अहंकार मर जाएगा, ना हम न तम न वही, अब गए हे प्रदीपते सौभद्रश्च, अब यहाँ पर कल्याण ही कल्याण रहा और कुछ नहीं, आनंद ही आनंद और कुछ नहीं, सुभद्रा है सुष्टो भद्राम कल्याणम यसि सा सुभद्रा, मैं बता चुका हूँ। महाबाहू शंकान ये सभियों ने अलग अलग ढंग के ध्वनियों को बजाया आनंद में सब सुस्थान, आरती में गाते ना कला से कला करा तुम गुरु नारद सबने बजाया, सब आनंद को लूट रहे हैं, पहले सब बाधक बने थे अब परमानंद प्राप्त हो जाए सब उसमें मौज नहीं, तो बाधक बन जाते बाद में वही लोग गाएंगे। सघोषो धातराष्ट्राणां सदयानी व्यदारयत नवश्च पृथ्वीं चैव पुनो व्यनुनादयन्, सघोषो व दिव्य जो घोष धातराष्ट्र में सदानी व्यदारय, जो पाप स्वरूप धातराष्ट्र अहंकार से जन्य अज्ञान से जन्य सकल पापादियों को उन्होंने क्या कर दिया, उनके हृदयों को कंपा दिया, मस्त नवश्च पृथ्वीं चैव, नवश्च अंतरिक्ष को और पृथ्वी को समस्त लोकों को मुलो विनादिन प्रतिध्वनि के द्वारा डराता हुआ, जब ऐसा विलक्षण स्थिति अंदर आ गई तब क्या होता,